ویل سحال دستا سویری گلی شو وی مونگ لی گلی شو پر طرف دا قوم مجرم چولی گو پدی بانی حجارت من تیل کاری دا خطونن داغ دار یو مرسو داغ تاموی یا لکھ شوی گو پدی بانی دا هر یو نم نشان دارو پدی زرق ستا بانی دا پار دا مشرکی نم نوخ کا مونگا آغا چو پدی کن د مؤمنانو نه بیا مینم ته پدې کې به د یو کور د مسلمانانو نه تابع دلو کړس او پریمه خدای پدې کې نه هي د پاره دا کسانو چې ریګی دا ذات درناک نن او یاد ک موسی چې کلورې ګلوم دل فراون ته بدلیل سرګن فتولا نو اورید دا فراون دې ایمان نه بیروکنی هي سر د خپلې ډلې روکن دل مضبوط اډل ولا ترکنو اغا ڈالا چلی تا میلان کئی وقال ساہر نو اللہ ساہر دے بلکی لیوانے دے او پمانا دا وہم لیت ترکی دونیو منگ دلرا و لخکر دلرا نو ارتاو مکر دلرا انیو میں غرد و دلرا پدریات کی وہو دیو مولی ملامت شوین یا پریشان او آدیان ایز ارسلنا کل چولے گلو منگ پدیبانی بات آخیم شند یعنی بے خیرہ صفائدہ نو دیو پارا نئے پریخ او دلو سشین چی تیرے دل بوشو دی پاغیبانی مگر او بے گردلو کر رمین بس میں سخاشوی زارا زاران فداغوی اغا عذاب زیبانی اسم چی اغا زیتر چر تسلر گئے او برزی اغا بس میں شی کمر غی پی دا پاس نزین اغرا برزی گمڑشی اسم اغا زی عذاب تسوک نشنی دیکی ودا چې مې اوریدلی چې دونه زړور شوې دي هغه ځای کې د حرامتوب بازار یې جوړ کړی دا عذاب ځای کې دعوت ورکړي او سعودیان کړه چې ویل دي د فائدہ لې تری وخت پورې منا فرمانی سرکشي وکړه د حکم در خپل ولی ودی ولر چغی سائقه تند چغه ودی جبرئیل و پشان د تند او دی ورته قتل یا یو بل ته قتل چې د تبیول ته ټکول نه بل ورته د شي قتل ما بل ول ته ټکول شروع توان نلری د توان باندې لری مين خیا ویند او دریدو او نو دیو مون ته سرین بدلای سن کی او قوم د نو په خوای خیندای او قوم فاسقین نافرمان او شاهد د اسمان بنائنا چی جوڑ کرے ملید اللہ بی ای دن پخفل طاقت یعنی پخفل طاقت پتاقت سر او منگوی لمو سیعون او منگا پراخ کری دی دی اسفانون لران او منگا خام خام مو سیعون پراخ کون کیو دی اسفان لران یا منگا توان لرون د پورته کول د خلکو دوباره ازمکه مې غړولې ده نو څه خسته یو مونږ غړون کین خسته یو غړولې ده او هر شی چې کوم نیم پیدا کړې جوړه چې ښا مها تاسو فنوالی فسروا ال الله اوس غلې الله طرف ته د الله کتاب ته اوس غلې څنګه ویلې منډې اوس غلې انی لکم منه نذیر مبین یقیناً زیم ستائی سپارہ دری اللہ در طرم نیرون کے سرگن عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے ناستے جماعت کی ہوئی و بھی قال حدثنا یو بندو چہر آگئے ندیو تا واس کئی راشد پیغمبر میراث تقسیمی گی ستاب ام بکی سی ازک حدیث کے راج علم میراث نیدا انبیاء و چاچی دا واغستو نلوی امر خی واغستا ولا تجعلو ما اللہ مگر دوی سرد اللہ نا حاجت سرگون کے بل ذیم تاسیر دری اللہ د تب نه رون کې سرګم کذالک ما اتل دارنګي ما اتل الذين من قبلهم نذرا غلی هغه کسان چې وو بفاضلین هیڅ پیغمبر مگر دی ویلی ساحر او مجنون لیونه دی بلکی مجنون دی یا مجنون دی اتواسو به او وصیت کوي او بل ته انکار دی پیغمبر به بدی انکار دری پیغمبر بلکی دائی و قوم و سرکش تاغون کبوتم بی فتولان هم وارد دوینا نیت بی ملوم ملامت شوی پدی ولی بعد البیان خبر دکر فندو کو یقینا فندو فائدہ ورکی مومنان وطن ندی پیدا کریمائن گیریان والانسی و بندیان اللہ لیا بدون مگر دپار دخل بند گئی اللہ چیسو کوئی لولا کنو غلط تے کنو قرآن دن ترد کئی نوارو منگ ددیونا سری زد و نوارو منگ چی لیو نوڑی خوراک راکی منگ تا یعنی زسیم غنیم وانتم الفقراء مطلب ادا یقیناً اللہ رزاق دے رزق ورکا ان کے لئے خاوند طاقت المتین مضبوط رزاق اویلو چی بندہ خفن شی رزق ورسر دیر دیں مراد سوی پیتیبار دا خیال دا بندہ یقیناً آکسان ظلمو چی شرکی کرے دیو دا پاردی زنوبن جرمونا پشان د جرمونو اصحاب خپل مرګرو د دې په خوانو تلوار فلایسن تلوار دې دیونه کې هلاکت ته پار را کسانو چې کفر کو د ورځې د دوی اغه نه یو ادون چې سره لوس کیږي صورت ممتاز د نورو صورتونو نه مثل زنوب اصحابهم دار لو ما خلقت الجن والانس سورت ممتاز دے نور سورتونو نا فی سرت فسکت وجهها دارنگل سورت ممتاز دے نور سورتونو پدی مضمون وذاریات ذروان وبالاسحار هم یستغفرون